ابھی میرے موجودہ شیخ ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بہت بڑے اللہ کے پیارے. اور ان سے پہلے جو تھے میرے شیخ ثانی تھے حضرت والا حضرت سید عشق جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے بہت ہی پیارے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جنہوں نے عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی 46 برس صحبت اٹھائی. اور اس سے پہلے جو میرے شیخ اول تھے وہ سب حضرات جانتے ہیں آپ، حضرات عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سب بزرگوں کی دعائیں اور نظریں اس فقیر کے ساتھ اور ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ والوں کی زیارت کی ہوئی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ بھی جو چلا گیا اللہ والوں کی صحبت میں وہ محروم نہیں رہے گا. اللہ والوں کی صحبت حدیث شریف میں آتا ہے، لا یشفع بہم جلیس ہوں، اللہ والے یا ان کے غلام یا ان کی صحبت میں جانے والے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اس کی شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے. شقاوت کہتے ہیں یا دل بالکل سخت ہو گیا ہو، یعنی اللہ کی محبت ہی کوئی ذرہ برابر بھی نماز میں بھی دل نہیں لگے، روزے میں بھی دل نہیں لگے، اور یعنی دین کی طرف دل مائل ہی نہ ہو. اور سعادت کہتے ہیں کہ اللہ والے اچھے لگنے لگیں، داڑھی والے اچھے لگنے لگیں، علماء اچھے لگنے لگیں، نیک لوگ اچھے لگنے لگیں، بھلے نماز روزے میں کوتاہی ہو مگر دین کی طرف دل مائل ہونے لگے، تو یہ سعادت کی بات ہوتی ہے. تو سعادت یہ بہت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت ایسی پیاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، دین کے لیے دل میں نرمی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ والے ان کے غلام جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے وہ، ان کی نظر ہمیشہ اپنے عیبوں پر ہوتی ہے. حضرت طائف صاحب کا بھی شعر ہے جو آپ کے والد صاحب حامد صاحب کے، حامد بھائی کے والد صاحب جاتے رہتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ، حضرت والا کے خلیفہ ہیں، کہ اپنے عیبوں پہ نظر اس کو کہتے ہیں ہنر، اپنے عیبوں پہ نظر اس کو کہتے ہیں ہنر، پھول سی راہ مگر، پھول سی راہ مگر، جیسے کانٹوں پہ سفر، جیسے کانٹوں پہ سفر. اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں. حامد بھائی کہاں ہیں؟ وہ آواز جا رہی ہے وہاں پوچھوا لی. اپنے عیب پہ نظر رکھیں، اور جب بھی بیان کرنا ہو میرے شیخ نے، اس فقیر کے بیانات تو بہت ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی کل بیان ہوتا ہے ایک جگہ، تو بیان کرنے حضرت فرماتے ہیں نجات بیان سے نہیں ہوگی، نجات جو ہوگی اللہ کی رحمت سے ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نجات بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری نجات بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی. تو اللہ کی رحمت آتی ہے نفس کی بری خواہشات کو دبا کر، ان گندے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت برس جاتی ہے. تقاضے تو اللہ نے رکھے ہیں، گندے تقاضے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی فیس بک پہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یوٹیوب پہ تصویریں چل رہی ہیں، آج کل موبائل کا آ گیا ہے کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، اتنی عام ہو گئی تصویریں، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. پہلے تو بزرگان دین کتنی احتیاط کرتے تھے اس تصویر سے، ہمارے شیخ بھی حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تم عالیہ بھی تصویروں سے احتیاط فرماتے ہیں، کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حضرت فرماتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے نعوذ باللہ جو تصویریں کو جائز فرما رہے ہیں، مگر جو جائز فرما رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اگر اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے کوئی تصویریں کھنچوائے گا تفریحاً اور شوقیاً، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، شوقیاً اور تفریحاً جو تصویریں کھنچوائے گا، بچوں کی تصویریں کھینچ لیں، کارٹون بنے ہوئے گھروں میں، تو جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، تو بتائیے جب جس گھر میں کتے ہو تصویریں ہوں گی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو رحمت نہیں ہوگی تو برکت کیسے ہوگی. تو ہمارے بزرگان دین جو ہیں، دیکھیے کلمے میں پہلے لا الہ آتا ہے، پہلے لا الہ آتا ہے پھر الا اللہ آتا ہے. تو ہمارے بزرگان دین جو ہیں، جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے، صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے، سب سے زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آ جائیں گے. نوافل، ذکر، تہجد، مسجدیں بنوانا، فلاحی کام کرنا، یہ سب مبارک ہیں، منع نہیں کرتے. جو اولی اللہ ہمارے حضرت والا بھی اتنے فلاحی کام کرتے تھے ماشاءاللہ، مسجدیں بنواتے، یتیموں کا خیال، بیواؤں کا خیال، شادیاں کروانا، جتنے بھی اولی اللہ ہیں وہ سب یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، مگر اس سے زیادہ اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھتے ہیں، اپنے عیب پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. یہ چیز اور تزکیہ نفس، گناہوں سے بچنا، اس کی ہمت سچوں کی صحبت سے آتی ہے. اکیلے کوئی نہیں چل سکتا. مکان بھی بنوانا ہے تو میں انجینئر ہوں، مگر انجینئر ہوں تو انجینئر والا کام کسی بڑے انجینئر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو کسی ہاؤس جاب کرنا پڑے گا. آواز جا رہی ہے وہاں پر؟ ہاؤس جاب کرنا پڑے گا, کسی اچھے ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا تاکہ اس کو ڈاکٹر والی چیزیں آ جائیں. اس طرح دین سیکھنے کے لیے بھی کسی اللہ والے ان کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھنا یہ قرآن شریف میں فرض کر دیا. کونو مع صادقین, رہ پڑھو سچوں کے ساتھ. مال متقین نہیں فرمایا, سچوں کے ساتھ رہ پڑھو, جو اپنے تقوی میں سچے ہیں, جو گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑھو. کچھ ہمیں زیادہ لمبے چوڑا عمل نہیں کرنا, صرف جا کے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے تھوڑی دیر. وہ جو شعر ہے نا, یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ تعداد بے ریا, ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں, ان کے غلاموں کی مجلس میں, ان کے بیان میں تھوڑی دیر ایک لمحے بیٹھ جائے, ایک لمحے بھی بیٹھ جائے, ان کی زیارت بھی ہو جائے, یہ بھی بڑی نعمت ہے. کیونکہ بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ, ان کی میں نے قبر دیکھی ہے مکہ شریف میں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکروں سے اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ, اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ میں بھی اور ہم سب لوگ اللہ والے. آپ لوگ تو ہیں ہی ماشاء اللہ, اور ترقی کر کے ہم اور بڑے اللہ والے بن سکتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ صرف ایک کام حضرت فرماتے ہیں, گناہ کے کام نہ کریں, اللہ کی ناراضگی والے کام سے بچنے کی کوشش کریں. انسان ہے, گناہ ہو سکتا ہے. کراچی کا لوگ بولتے ہیں ماحول ایسا ہے, ہر جگہ لڑکیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں تم نے ان کے دم میں کیوں ناک لگائی؟ بہت زیادہ ہر جگہ فحاشی کا سیلاب ہے. تو ایک صاحب نے لکھا حضرت ماحول ایسا خراب ہو گیا, حضرت والا نے فرمایا ماحول پہ پڑھو لاہور. ایک شخص نے لکھا کہ حضرت اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا خود تو پھٹ سکتا ہے وہ. عمل کر کے خود تو پھٹ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک بات میرے پیارے شیخ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے, اس وقت یہ نہیں دیکھا میجورٹی کیا ہے مائنورٹی کیا ہے, کون زیادہ لوگ دین پہ چل رہے ہیں, کون اسلام لایا کون نہیں لایا, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے کر آ گئے. تو اس وقت بھی, اس وقت قرب قیامت کا زمانہ ہے, فحاشی اور اوریانی کا زمانہ ہے, اور دجال کے قرب کا زمانہ ہے. ہمیں اس کی تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ دجال کے فتنے کی باتیں کریں اور دجال کی کتابیں پڑھیں, میں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب محدثین نے علماء نے یہ لکھا ہے اس سے بچنے کا طریقہ, ایمان قوی ہو ہمارا. اور ایمان قوی کیسا ہوگا؟ سچوں کی صحبت کی. ایمان ایسا ہو جاتا ہے انسان مرتد نہیں ہو سکتا, اللہ والوں کی صحبت سے ایسا ایمان مل جاتا ہے, نعوذ باللہ وہ قادیانی نہیں ہوگا, وہ مسلمان ہی رہے گا. اللہ نہ کرے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ اپنے دین سے پھر نہیں سکتا. اللہ والوں کی صحبت کی ایک خاص بات ہوتی ہے, کبھی وہ دین سے پھر نہیں سکتا ہے وہ. تو بہرحال یہ تو ایک تمہید عرض کر دی. یہ میرے پیارے شیخ کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے. تو میرے شیخ کے بہت عرصے تک اشعار نہیں ہوئے, پھر رات کے 3 بجے کے بعد خود بخود ایسے اشعار ہوتے تھے کہ اللہ کے حضرت والا فرماتے تھے کہ میں خود حیران ہو جاتا تھا کہ ایک اشعار کیسے آ رہے ہیں. اس کا نام ہے سکون دل. حضرت والا کے خلیفہ ہیں حافظ ضیاء الرحمان بھائی, امریکہ چھوڑ کر حضرت والا کی خدمت میں رہے ماشاءاللہ. تو اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے سیٹسفیکیشن آف دا ہارٹ, کنٹینٹمنٹ آف دا ہارٹ, دل کا سکون. یہ بہت پیارے اشعار ہیں, آپ حضرات نے بھی سنے ہوئے ہیں. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. حدیث میں آتا ہے انا عدا عدوی کا فی جنبی, تمہارے پہلو میں سب سے بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے. تو نفس کی خواہشات کو دبانا آسان نہیں ہے اللہ والوں کی صحبت, کیونکہ نفس بری بری خواہشات ابھرتی ہیں اس کے اندر. نفس اللہ نے رکھا ہے, دنیا میں بھیجا ہے اس لیے امتحان کے لیے. سب سے بڑا دشمن نفس ہے اور سیکنڈ نمبر پہ شیطان ہے. اور سب سے بڑا دشمن نفس ہے ہمارا, اور یہ انٹرنل دشمن ہے, شیطان جو ایکسٹرنل دشمن ہے ہمارا. نفس جو ہے اندرونی دشمن ہے اور شیطان ہمارا باہر والا دشمن ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بس, ان سے. اور پھر بیٹھنے کے بعد جب جس اللہ والے سے, کراچی میں تو اتنے سارے اللہ والے موجود ہیں جو سچے ہوں, ان کی صحبت میں جا کے پھر جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو, بی پازیٹیو کا بی پازیٹیو سے ملتا ہے, او پازیٹیو او نیگیٹو وغیرہ اور بھی گروپس ہوتے ہیں, تو جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو, ہمارے روحانی بلڈ گروپ ملتا ہو, اس سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے اپنے نفس کی اصلاح کروانا شروع کر دیں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت زبردست. حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتہم عالیہ ماشاء اللہ, ایک ایک بات حضرت شاہ فیروز عبد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے ایک ایک بات پوچھتے تھے ماشاء اللہ. ڈائری میں لکھ کے لے آتے تھے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, گاڑی کیسے چلانی ہے, اور جو ہے بزنس کیسے کرنا ہے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے مشورہ کرتے تھے کہ نظر کیسے بچانی ہے, اور خاندان کے اندر دین کیسے لے کر آنا ہے. ماشاءاللہ ایک ایک بات پوچھتے تھے. اب ان کا ایسا اللہ نے ان سے ماشاءاللہ دین کا کام لیا, پورا خاندان ان سے بیعت ہو گیا. ایسے ان کے اخلاق ماشاءاللہ, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے بھائی بھی بیعت ہو گئے ان سے اور سارے خاندان والے بھی ان سے بیعت ہو گئے. اس کی وجہ ان کی دینداری, ان کا اخلاص, ان کا اللہ پہ ہر وقت فدا رہنا. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتہ مالیہ کی میں بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ. اور ابھی جامعہ فاروقیہ کے مہتمم مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, بہت بڑے اللہ والے عالم تھے. ان کے بیٹے مفتی عبید اللہ صاحب ہیں اس وقت جامعہ فاروقیہ کے, بہت بڑے عالم. وہ ابھی ہم میرے حضرت سے کل ملنے آئے ماشاءاللہ, اور بڑی تعریفیں کی. حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دارن کا تمالیہ غرفہ میں تشریف لائے تھے ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارن کا تمالیہ کے پاس. اتنے بڑے عالم کا تشریف لانا بہت بڑی بات ہے. اور پھر حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دارن کا تمالیہ دارالعلوم کراچی کے اتنے بڑے عالم, پہلے نائب مفتی تھے, مفتی ہو گئے. وہ بھی حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارن کا تمالیہ کے پاس تشریف لائے تھے. اچھا, کوئی یہ نہ بہت سے حضرات شاید نئے بھی ہوں, کچھ خواتین بھی نہیں ہوں, یہ تو حضرت اپنے شیخ کا ہی نام لیے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر دنیا کا کوئی ہمارا کام کرا دے, ٹیکس بھر دے, کوئی آپ لوگ تو کنسلٹنٹ ہیں, ٹیکس کا کوئی کام کرا دے, کوئی بھی ایسا کام کر دے تو اس کا بڑا احسان مانتے ہیں ہم لوگ. تو جس جو میری یہ حلیہ ہے اس وقت, ابھی جو قائم ہے ابھی تک حلیہ, کیونکہ حضرت فرماتے ہیں جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے 3 دن کے بعد فوراً دوسرا شیخ کر لینا چاہیے. اس زمانے میں کوئی قرب قیامت ہے, ہمارے شیخ اتنے اللہ والے, اتنے بزرگ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارن کا تمالیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد تیسرا شیخ کیا انہوں نے بھی, مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن رکاتہ مالیہ بنگلہ دیش میں, ان سے بیعت ہو گئے, ان سے فون کے ذریعے سے رابطے میں رہتے ہیں. یعنی ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو بغیر شیخ کے رہنا نہیں چاہتے, رہنا نہیں چاہیے, کیونکہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. اب وہ شیطان سے مشورہ کرے گا وہ, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں بزرگوں کا سایہ رکھنا چاہیے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جو تقویٰ سے رہتا ہے, جو اپنے نفس کی اصلاح کرواتا ہے. بزرگی بے شک بڑی عمر والے جو ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے خالط الحکما, اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ, سائل العلماء, علماء سے سوالات کرو, اور جو ہے جالس الکبرا, جو بڑے بوڑھے ان کے ساتھ بیٹھا کرو, تجربے کار ہیں, ہمارے والد صاحب ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, ان کے ساتھ تجربہ مل جائے گا. مگر خالط الحکما, اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ, کیونکہ اندر دین ان کی رگوں میں گھس گیا ہے, ان کے پاس بیٹھو, بیٹھنا فرض ہے ان سچے لوگوں کے پاس. اس گئے گزرے دور میں بھی دیکھیے مفتی نعیم صاحب 17 سال دارالفتا میں بیٹھے جامعہ شکر المدارس میں, اب ہمارے حضرت کے پاس دارالفتا بھی کھل گیا ہے ماشاء اللہ. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب زرکاتم علی کے پاس دارالفتا کھل گیا ہے, ویب سائٹ پہ بھی آپ آسک فتویٰ کر کے کچھ ہے, ایٹ حضرت فیروز میمن کس طرح کچھ ہے, آسک فتویٰ کر کے آپ اس پہ فتویٰ پوچھ بھی سکتے ہیں. کچھ دنوں میں جواب بھی آیا تھا باقاعدہ اسٹیمپ کے ساتھ. مفتی نعیم صاحب دارالکاتم علی مفتی تقی عثمانی صاحب دارالکاتم علی کے خاص شاگرد ہیں, اور 17 سال انہیں جامعہ اشرف المدارس میں رئیس دارالفتا رہے ماشاء اللہ. تو وہ فرمائے تھے کہ حدیث میں جو آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا, آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کتابیں آپ حضرت پڑھتے رہتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ دینداروں کے لیے حکم ہوگا, مطلب یہ ہے کہ بھیڑے لے کے چرائیں چلے جائیں, وہاں کسی پہاڑ والے پہ چلے جائیں, پہاڑ وغیرہ پہ بھیڑے لے کے چلے جائیں, وہاں بھیڑے چرائیں, کیونکہ شہر کے اندر بہت مشکل ہے گناہ سے بچنا. اس کی تشریح میں انہوں نے عجیب بات فرمائی, اس کی فرمایا اس زمانے کے لحاظ سے تشریح فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کی جو خانقاہیں ہیں, جو سچے لوگوں کی جگہیں ہیں, وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو اپنے بزنس اور تجارت سے اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری سے فارغ ہو کر اور بیوی بچوں کے حقوق کے واجبات ادا کر کر پھر تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو یہ وہی جگہیں ہیں. کوئی بازار کا اس وقت کوئی بھیڑے لے کے کہیں جا سکتا ہے؟ اس وقت تو یہی مطلب یہی ہے کہ سچوں کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بس. یہاں میرے شیخ کے پاس خواتین بھی, اتنی خواتین آتی ہیں ماشاءاللہ, اتنی گانے گانے والی, فلموں میں کام کرنے والی, انہوں نے توبہ کر لی, شرعی پردے سے ہوتی ہیں. بیان ہوتا ہے میرے شیخ کا روزانہ جمعرات کو, بہت مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو میں صرف اپنے شیخ کی دعوت نہیں دے رہا, کراچی میں بہت سی ایسی مجالس ہیں, ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کے ہم بیٹھیں, تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں, انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا, مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی انسان کو. اللہ جب سانسیں نکل رہی ہوں گی نا, اس کو اللہ یاد آ جائے گا, اور غرغرہ جب تک نہ نکلے, جب تک یہاں سے سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی نا, جب تک موت کا غرغرہ نہ نکل جائے. تو کسی بھی کو حقیر کیا سمجھے, ایک سنم کہہ رہا تھا, غلطی سے سمن نکل گیا, لبے کی آپ دی آواز آ گئی. بتائیے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم لوگ صرف کراچی والے طائف صاحب کا شعر بھی ہے, مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. سارے کاموں کے لیے وقت ہے اپنے. ایک صاحب ہم لوگ حیدرآباد جا رہے تھے, میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں چل رہے حیدرآباد, چلے نا آپ تو ہر ہفتے چلتے, ہر مہینے میرے ساتھ چلتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کچن کیبنٹ کا کام کروا رہا ہوں. واہ ٹھیک ہے, کروا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. کچن کیبنٹ کا کام اس وقت کروا رہے ہیں, اس وقت بیان کا وقت ہے بھائی, کسی اور وقت کروا دیجیے. وہ مطلب کچن کیبنٹ کا کام کروا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. گھر کے کام کروانے چاہیے اس پہ بھی, تاکہ بیوی بچوں کو سکون رہے, اس میں کوئی منع نہیں ہے. مگر ایسے وقت میں کہ اب ایک مہینہ ہو گیا, دو مہینے ہو گئے مجالس میں سچوں کے پاس جا ہی نہیں رہے, کیونکہ سچوں کے ساتھ رہنا فرض فرمایا قرآن شریف میں, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑو. بہت سے لوگ بولتے ہیں اب زمانے میں سچے نہیں رہے, قیامت تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا فرماتے ہیں, ہر بس ڈھونڈنے والی آنکھ ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ سچے کہاں ہیں, تو دار العلوم کراچی میں, بنوئی ٹاؤن میں, یا کسی بڑے مدرسے سے آپ کراچی کے علماء اور مشائخ کے جو سچے ہیں جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے, ان سے ان کا ایڈریس لے لیجئے, اور پھر سب کے پاس جائیے جس سے دل ملتا ہو, جس پہ علماء اعتماد فرماتے ہوں, ان کے مجالس میں جانا شروع کر دیں, پھر دیکھیے دل کی حالت بدل جائے گی. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاعر, کتنے بڑے آل انڈیا شاعر تھے, شراب پیتے تھے. ان کا کیا شعر تھا, پینے کا تو بے حساب پی لی, پینے کا تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. جس کو یہ دھڑکا لگ جائے نا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, سب کو اکیلا جانا ہے. حضرت فرماتے ہیں کتنا ہی کوئی چلے لگانے والا ہو, بہت بڑا خلیفہ ہو, مفتی ہو, بیان کرنے والا ہو, کوئی بھی ہو, سب کو اپنا چہرہ مجھے بھی جا کے دکھانا ہے, اللہ کو اپنا خود ہی جواب دینا ہے وہاں پہ سب کو جا کے, کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے, بچوں کی تربیت ہی کیسے فکر کی. صرف اسکول میں جانا ڈال دینا ہے, مدرسے میں ڈال دینا تربیت نہیں ہے, بلکہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا کس سے دین حاصل کر رہا ہے. مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. اس زمانے دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا, ہاتھ پہ انگارہ رکھنا, یعنی لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ ملا ہو گیا, کوئی عورت پردہ کر لے تو ملانی ہو گئی ہے, ذرا سا اس نے نقاب بھی ڈال لیا تو ملانی ہو گئی. ملانی کی کیا بات ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے نقل کی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے نقل کی ہے. اب آگے سنیے گا, تو اگر اللہ والوں سے دل کی دوا نہیں پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس کو میں دبا پاتا. بہت سے لوگ حضرت, میرے شیخ فرمائے تھے, ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن دارالقاتم مالی سے بہت بڑے, ہزاروں لوگ بیت ہیں, تو بہت سے لوگ قریب آ کے دور چلے گئے. میرے شیخ فرمائے تھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بجلی کا تار گرا ہوا ہو اور بہت دنوں تک گرا رہے, پھر اس کو واپس کوئی کنیکشن کر دے تو بجلی آ جائے گی نہیں آ جائے گی. اگر بہت دنوں سے کوئی نہیں گیا سچوں کے پاس یا اپنے شیخ کے پاس, یا اس کا کوئی شیخ نہیں ہے, کسی کے پاس جاتے ہیں, بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں, تو جو سچے لوگوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہ گنہگاروں کی پناہ گاہیں ہیں, شیلٹرز ہیں وہ. یعنی ہم گنہگار کہاں جائیں گے, میں مجھ جیسا گنہگار کہاں جائے گا, اللہ والوں کی ہم کانٹے ہیں پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپا لیں گے کہ بھائی ہم لوگ کانٹے ہیں, اے شیخ ہم گنہگار ہیں, آپ کی مجلس میں اس لیے آئے کہ آپ کی نظریں پڑ جائیں گی. خواتین کو دیکھنا جائز نہیں, کسی شیخ کو, نہ شیخ کسی خاتون کو دیکھ سکتا ہے, نہ عورتیں کسی شیخ کو دیکھ سکتی ہیں. بس عورتیں اللہ والوں کی مجلسوں میں پردے سے جائیں, اس میں بہت اثرات ہوتے ہیں. اتنی نیک خواتین وہاں پر آتی ہیں, میری اہلیہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ حضرت کے بیان میں اتنی برابیہ بصریت تھی, اتنی نیک خواتین آتی ہیں, ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اللہ والوں کی جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اڑا دیتے ہیں. بہت بڑے عالم علامہ ابو الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے شیخ نے یہ بات سنائی ہے, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم تھے, کہ اگر کوئی کمرے میں چھپ کے اللہ کو رو رہا ہے, اللہ سے آہوزاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے, اللہ کی یاد میں رو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلا دیں. اسی طرح کمرے میں چھپ کے جو گندی فلم دیکھ رہا ہے آج کل تو عام ہو گئی ہے بالکل, موبائل کے اوپر گندی فلم دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے شیخ کا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بی ان اللہ یرا, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور حضرت والا 17 سال کی جوانی تھی, شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کے محل میں تشریف لے گئے, اور حضرت والا اللہ بچپن سے اللہ کے ولی تھے, عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ. حامد بھائی کو میں نے زیارت کرائی تھی, یہ تو حیران ہو کے, حضرت والا بیمار تھے تو حامد بھائی دیکھے جا رہے ہیں ان کے چہرے کو, جب ان کی ڈرپ لگی ہوئی تھی بہت بیماری کی حالت میں, وہ چہرہ بالکل ماشاء اللہ چمک رہا تھا ان کا. تو بچپن سے کیونکہ جوانی اللہ پہ فدا کی, تو اپنے شیخ کے ساتھ, شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ, میرے شیخ جو ہیں بنگلے میں تشریف لے گئے, بہت بڑے نواب کے بنگلے میں. تو یہ شعر ہوا تھا میرے شیخ کا اس وقت, بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے. یعنی بڑے خوشنما ہیں یہ بنگلے اور یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے. پھر فرما رہے ہیں ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے کتنے کینسر کے مریض بڑھتے چلے آ رہے ہیں, بہت خبریں مل رہی ہیں کینسر کے مریضوں کی. میرے شیخ کے پاس بھی روزانہ پرچے آتے ہیں اتنے کینسر کے مریض, وہ کینسر کی بیماری, بچے کو کینسر ہو گیا, چھوٹے بچے کو کینسر ہو گیا, جوان کو کینسر ہو گیا, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور بے قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جس کا علاج بھی نہیں ملے گا. اس سب کا علاج میرے شیخ بھی حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جب شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس طرح انجیکشن لگتا ہے تو پڑھتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میں نے اپنے شیخ کو بھی دیکھا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ حجرے میں جب خدمت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تھے تو حضرت والا کے بھی جب انجیکشن لگتا تھا یا کوئی سوئی چبوتے تھے حضرت فرماتے تھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یعنی انجیکشن پہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, کیونکہ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اللہ سے جو معافی مانگتا ہے سچی توبہ کر لیتا ہے, جو پریشانی آ رہی ہوتی ہے نا یا جو آنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. مل لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. حدیث میں آتا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے. من کل ضیق مخرجا ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے. اور من کل ہم من فرجا ایسا ہم کہتے ہیں ایسا غم کو جو انسان گھلا دے, ایسا غم جو گھلا دے انسان کو. ایسے غم آتے ہیں دنیا کے اندر تو ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. سب کا علاج کیا ہے شام میں کتنے مسلمانوں کو آئے, پہلے بھی مسئلہ ہوا تھا وہ تو چل ہی رہا ہے, مسلمانوں کا خون مستقل بہ رہا ہے. کل حضرت کے میں اندر حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب رحمۃ اللہ تو مالیہ کی خدمت میں اندر تھا, چند ہی لوگ تھے تو حضرت رو رہے تھے باقاعدہ شام کے مسلمانوں کے لیے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. فرمایا تھا کہ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں, اپنے گناہ فرمایا تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے شام کے مسلمانوں پہ جو ہے یہ سب پریشانیاں آ رہی ہیں. ہم سچی توبہ کر لیں اللہ کی رحمت برس جائے گی. یہ مت سوچے کہ ہم لوگ عافیت سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, مگر ہمارے دوسرے مسلمان تو بھائی تو پریشان ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مفتی امجد صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے, بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, وہ تو باقاعدہ بہت انہوں نے کام کیا شام کے مسلمانوں کے لیے, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ, کام کرنے والے ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں جو امت کا درد رکھتے ہیں. تو اب آگے سنیے گا, بس مختصر ختم کروں گا آج پہلا بیان ہے, میں تو کچھ اور بیان کرنا تھا مگر آپ لوگوں کی سچی طلب اور کوئی خواتین بھی آئی ہیں ان کی بھی کچھ سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے مضامین عطا فرما رہے ہیں. اپنے بزرگوں سے دعائیں لے کر آئے الحمدللہ, اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی. میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے, اگر کوئی اللہ والے ان کے غلاموں سے تعلق رکھنے کے بعد اگر دور بھی چلا جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, واپس آ جائیں کوئی مسئلہ تھوڑی. اللہ والوں بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں, بہت ان کے دل میں مولا ہوتا ہے, وہ کسی کو حقی نہیں سمجھتے, وہ تو سینے سے لگا لیتے ہیں. میرے شیخ کے پاس ایک صاحب آئے کچھ عرصے پہلے آئے تھے, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, بالکل ٹائٹ جینس کی پینٹ, ٹائٹ قمیض پہنی ہوئی اور بہت مطلب سمجھ لیجئے بس سارے کام کیے انہوں نے, خود ہی بتا رہے تھے. پھر حضرت فرمایا ارے کوئی مسئلہ نہیں, آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ بیٹھ کے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, کسی کو حقیقی نہیں سمجھتے. وہ وہاں خواتین نہیں جا سکتی, ایک خاتون وہاں خانقاہ کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی, مجھے تو حضرت سے ملنا ہے. بھائی یہاں پہ خواتین نہیں مل سکتی, آپ اپنے شوہر کو بھیج دیجئے, کوئی پانی وغیرہ دم کرانا ہے تعویذ لینا ہے آپ شوہر کو بھیج دیجئے. حضرت والا کے پاس شفا والا تعویذ بھی ملتا ہے اور بھی جتنے ہی تعویذ چاہیے سب مل جائیں گے, مگر تعویذ دینے والے جو بیٹھے ہوئے سروت صاحب بیٹھے ہوئے وہ پہلے سمجھاتے ہیں, بھائی دیکھیے تعویذ تو اثر کرے گا, اللہ کا بہت بڑا نام ہے اثر کرے گا, مگر پہلے یہ بتائیے کہ آپ گھر میں تصویریں تو نہیں ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن تو نہیں چلتا, آپ کے گھر میں گانے تو نہیں چلتے, ان سے سچی توبہ کریں, کوشش کریں توبہ کریں, کیونکہ اللہ کا نام تو بہت بڑا ہے, وہ ویسے بھی لیں گے تو اثر کرے گا, مگر اس سے توبہ کریں پھر تعویذ کا انشاءاللہ اثر بھی ہو جائے گا. دم درود کا اثر ہوتا ہے اللہ والوں کے, اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, بہت بابرکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ والے تو جہاں بیٹھ جائیں, جو کپڑا پہن لیں اور جہاں سے گزر جائیں وہ برکت والی ہوتی ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, کہ اللہ والے جہاں سے گزر جائیں تو وہ شہر والے اس کی برکت سے محروم نہیں رہتے. تو ہمارے تو کراچی تو اولیاء, پہلے ملتان وغیرہ ہوتا تھا, اب کراچی اس وقت اولیاء اللہ کا شہر ہے, اتنے بڑے بڑے علماء محدثین, اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو یہاں رہتی ہیں, اتنی نیک عورتیں اس کراچی میں موجود ہیں ماشاء اللہ, اس کی وجہ سے کراچی بچا ہوا. گناہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہو رہے ہیں, سارے گناہ ہو رہے ہیں, کون سا گناہ نہیں ہے کراچی میں, نہیں ہو رہا سب کو پتا ہے, مگر اللہ والے بھی موجود ہیں سچے لوگ. جتنی زیادہ فحاشی بڑھتی جائے گی اتنے بڑے درجے کے اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے جائیں گے. میرے شیخ نے ایک بات فرمائی تھی عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ جنید بغدادی کے لیول کے جو اللہ والے تھے وہ اب نہیں بن سکتے. فرمایا اس سے بڑھ کے بھی بن سکتے ہیں. نبیین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, مگر کیونکہ فحاشی بڑھتی جا رہی ہے اور یعنی بڑھتی جا رہی ہے, اس زمانے کا مجاہدہ الگ ہو گیا ہے. اس زمانے کا مجاہدہ نظر بچانا, اس زمانے کا مجاہدہ کیا ہے, اپنی نظروں کو بچانا عورتوں سے. اپنے شیخ کو حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں کا تو مالی ساتھ عمرے کا بھی میرا سفر ہوا, بزنس کلاس میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ان کا احسان ہے انہوں نے اپنے سفیر کو اپنے ساتھ رکھا, کیونکہ ابو نے مجھے وزٹ ویزا بھیجا وہاں سے. اس وقت بچہ تو جا سکتا ہے باپ کے اس پہ, اور ایک اور بھائی تھے, دونوں ہم وزٹ ویزا پہ ریاض گئے تھے حضرت کے ساتھ, جہاں سے ریاض کی فلائٹ تھی. تو بزنس کلاس میں حضرت نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, میں نے تو ریگولر کا ٹکٹ دیا, حضرت نے احسان فرما کے اس کو بزنس کلاس کروا دیا. حضرت کے ساتھ ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوان کا تو مالی کا. تو ماشاءاللہ جب ایئر ہوسٹس آئی, ایئر ہوسٹس تو آئے گی فضائی ماسی, سر آپ کیا لیں گے, حضرت فرماتے ہیں سر کی تو ہوائی کھسک جاتی ہے, سعودی ایئر لائن کی ہو یا پی آئی ہو ایمریٹس سے, کوئی سی بھی ایئر لائن ہو ایئر ہوسٹس تو آئے گی. اب حضرت فرماتے ہیں کہ وہی جیسی وہ آتی ہے اس بڑے بڑوں کی ہوا کھسک جاتی ہے اس وقت. جتنے بیان کرنے والے ماشاء اللہ, حضرت کی نظریں نیچی, میں سائڈ والی پہ بیٹھا ہوا تھا تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو, نظر نیچی کر کے میں نے حضرت سے پوچھ کے پھر اس ایئر ہوسٹس سے نظر جھکا کے اس کو جواب دے دی الحمدللہ. پھر حضرت کی چائے رکھوا دی, یعنی اس سے لے کے نظر نیچی کر کے, اور حضرت فرماتے ہیں ایئر ہوسٹس کے نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو, اس کو شیطان جو ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں, ایک آگے اور ایک پیچھے, اور حسین لڑکوں کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن و حدیث کی بات ہے, اس میں مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار جب فحاشی اور سیلاب زیادہ بڑھ جائے تو شرم کو داؤ پہ لا کے بیان کرنا پڑتا ہے, پابندی کوئی نہیں لگا سکتا. میرے شیخ کا تو مضمون ہی تھا, اور لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ اور مولا کو دل میں پاؤ. اس میں پابندی کی کیا بات ہے, ہم لوگوں سب کو پتا ہے, خواتین کو بھی پتا ہے, مردوں کو بھی پتا ہے کہ ہر جگہ ہی فحاشی اور یعنی اور عورتیں ہی عورتیں ہیں. تو میرے شیخ کا مضمون ہی تھا کہ لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ, مولا کو دل میں پاؤ. بیان یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے کرنا تو آسان ہے, جب ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہو, اس لیے جب جہاز میں سفر کر رہے ہوں, ہسپتال جائیں گے وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں. انسان ہے, کوشش کرے بچنے کی, پھر بھی کوتاہی ہو جائے استغفار توبہ کر لے, اپنے آپ کو یہ تو سمجھے کہ ہاں بھائی یہ بد نظری ہو گئی مجھ سے, اللہ یہ گناہ ہو گیا, اس کو معمولی گناہ مت سمجھے, یہ اللہ کی نافرمانی. اتنا اہم حکم ہے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, یہ مردوں عورتوں میں دونوں آ گئے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, مگر نظر کی حفاظت کا حکم اللہ نے مردوں کو الگ دیا عورتوں کو الگ دیا. یغضوا من ابصارہم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے مردوں سے فرما دے اپنی نظروں کو جھکا لیں. اور اگلی آیت میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے, کیسے کوئی پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ یہ بیان نہ کریں؟ قرآن شریف کی آیت پہ یعنی آپ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ اپنے مطلب کا بیان چاہتے ہیں. اللہ والے ان کے غلام کسی کے غلام نہیں ہوتے, وہ حق بات پیش کرتے ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو مالیہ کہ اتنے سارے بیانات, میرے بھی بہت سارے بیانات بند ہوئے کہ بھئی یہ تو بد نظری پہ بیان کر رہے ہیں, ہمیں تو اپنے مطلب کا بیان چاہیے. حضرت فرماتے ہیں بتائیے پورے کراچی کے اندر بہت زبردست کوئی کالرا پھیلا ہو, کینسر پھیلا ہو, کوئی ڈاکٹر آ کے پیناڈول دینا لگے, بولیں گے اس کو گدو بندر لے جاؤ. حیدرآباد میں ہم نے دیکھا گدو بندر, ایک صاحب گدو بندر اندر بھی دیکھ کر آئے, پورا گدو بندر کا قصہ بتایا تھا. وہاں اکثر لوگ جو ہیں عشق مجازی کے مریض ہیں, ایک کہہ رہا ہے للی للی, ایک کہہ رہا ہے لڑکی لڑکی, ایک کہہ رہا ہے لڑکا لڑکا, کیونکہ لڑکے لڑکیاں پاگل کی طرح پھرتے ہیں اس شاہ کے مجازی, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ. لڑکے لڑکیوں کے عاشق پاگل ہو جاتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں, بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑاتی ہیں. وہ عقل ایک دم ہر گناہ سے عذاب عقل اور دل پر آتا ہے, عقل میں جو ہے نور کم ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج وہ پڑھنا تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا جس فرما لے, اپنی طرف کھینچ لیں. جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں. توبہ کی چار چڑھتے ہیں, اس گناہ سے الگ ہو جائے, گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دے, گانے سننا چھوڑ دے. خبر نامے پہ حضرت ایک صاحب نے لکھا, حضرت کو لکھا کہ حضرت میں تو خبر نامہ دیکھتا ہوں صرف. حضرت فرمایا خبر نامہ پڑھنے والا مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے؟ اس کی تو وہی جو ہے وہ پریشان ہوگی. حضرت سچ سچ بتایا کہ حضرت وہ تو خواتین ہوتی ہیں, تو بتائیے خاتون کو دیکھنا جائز ہے کیا آپ کو؟ اور تو چبا چبا کے بول رہی ہوتی ہیں. عورتوں کی تو آواز کا بھی پردہ لکھا ہے قرآن شریف میں, فیت مع الذی فی قلبہ مرض. آواز جا رہی ہے وہاں؟ اچھا کون سا والا ہے یہ؟ پکڑیے. اب جا رہی ہے شاید, پہلے کم آ رہی تھی. قرآن شریف میں آتا ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, جب صحابہ کرام سے بات کرنی ہو تو اپنی نرم آواز سے بات مت کرو, آواز کو بھاری کر کے بات کرو. فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر تم آواز بھاری, آواز نرم, اپنی نرم آواز سے بات مت کرو, مفہوم بتا رہا ہوں, ورنہ جن کے دل میں مرض ہے, لالچ ہے, وہ عورتوں کی آواز سے بھی جو ہے مزہ حاصل کریں گے جو حرام مزہ ہوگا. تو بتائیے, جب آواز کا پردہ ہو گیا تو چہرے کا پردہ نہیں ہے کیا خواتین کا؟ چہرے کا پردہ تو قرآن شریف میں آ رہا ہے, من جلابی بہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. یہ چھپنے کی چیز ہے, چھپنے کی چیز نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی حیا کا حکم ہے تو عورتوں کے لیے تو اور زیادہ حیا کا حکم ہے. سارے جیسے ہی پردے کا حکم آیا, سارے صحابیات نے پردہ کر لیا, ساری ازواج مطہرات نے پردہ فرما لیا. تو چہرے سے ہی تو بد نظری ہوتی ہے. جو عورت کہتی ہے بھائی جی ہمارا دل صاف ہے, نظر پاک ہے, حضرت فرماتے ہیں جی دل صاف نظر پاک, آپ غلط کہہ رہی ہیں. اگر قرآن شریف کے اندر آ رہا ہے کہ من جلابی بھی ہند, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. جلاب کہتے ہیں ایسے, جلاب کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. اگر ایک ہی بات بار بار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت فرماتے ہیں روزانہ چائے پیتے ہوئے ہم لوگ گھبراتے ہیں کیا؟ روزانہ ہم پراٹھا کھاتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ قرآن شریف میں کتنی دفعہ آیا ہے, ایک ہی لفظ کتنی دفعہ آیا ہے, سورہ فاتحہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا جاتا ہے؟ ایک ہی بیان اگر بار بار بھی ہو, یہ اللہ والے ان کے غلام ایک ہی بیان بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایسے بھینس اٹھا لینا. جو شرعی پردہ عورت کر لے گی اس کی گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, شرعی پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے. بتائیے ایک عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت. جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو بتائیے شوہر کے بھائی سے پردہ فرما دیا, تو جب میرے شیخ فرماتے ہیں جب اندر والوں سے اتنا پردہ ہے, شوہر کا بھائی کتنا قریبی رشتے دار ہے, تو پھر دوسرے میں نام ہیروں سے کتنا پردہ ہو گیا؟ جو بس کے ڈرائیورز ہیں, جو رکشے والے ہیں, آج کل یہ پیکسیز چل گئی ہیں, یہ نیا فتنہ آ گیا دیکھیں پیکسیاں چل گئی ہیں. جتنا یہ لوگ فحاشی کو بڑھانا چاہیں گے نا, اور زیادہ جو ہے کیا نام ہے, تقوا کا نور اور بڑھ جائے گا. جتنا لوگ یہ چاہیں گے مسلمان اور دب جائیں, مسلمان اور بڑھیں گے. کتنے لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں, کتنی عورتیں پردہ کر لی ہیں, ایسے ایسی خبریں مل رہی ہیں ماشاءاللہ. ابھی ایک عورت یونیورسٹی میں پڑھنے والی, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنے والی, اور اس کا سی ایس ایس نہیں میٹرک کیا تھا اس نے, سی ایس ایس کا اس کا ارادہ تھا. تو ماشاءاللہ میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانا کا تمہارے کا بیان سنا اس نے, اور شرعی پردہ کر لیا, اور چار پانچ عورتوں کو اور شریف پردہ کرا دیا. اور ماشاءاللہ سی ایس ایس وغیرہ کا سب پہلے بولتی تھی کہ مجھے سی ایس ایس بن کرنا ہے, اب میرا ایم جو ہے مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے. شریف پردہ کر لیا اور جو ہے ساری پڑھائی وغیرہ چھوڑ کے گھر میں آ کے شریف پردہ کر لیا. بڑی مشکلات میں تو ہیں, دین پہ چلنے مشکلات تو آئیں گی. قرآن صحابہ کرام میں اتنی مشکلات صحیح, اس زمانے میں کیا مشکل آتی ہے؟ سب سے زیادہ مشکل یہ آتی ہے جو دین پہ چلتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, ٹخنے کھول لیتا ہے, جو عورت پردہ کرتی ہے تو جو ہے لوگ یہ بولتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ارے بھائی چلی تو صحیح, ہمت تو کی اس نے, تھوڑا بہت تو آگے بڑھی. حضرت فرماتے ہیں کسی کو حقیر مت سمجھو. یہ جو ابھی شعر پڑھا تھا کہ شرابی جو جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے کہ پینے کو دو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. جس کو دھڑکا لگ جائے نا کہ مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور حضرت والا کے پاس کتنے نوجوان آتے ہیں ماشاءاللہ اپنی جوانی اللہ پہ فدا کرتے ہیں. میں جب حضرت والا سے اس فقیر کی ملاقات ہوئی, اس وقت 22 سال میری عمر تھی, حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا, تو حضرت والا کا شعر بھی ہے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اللہ نے جوانی دی نا, اللہ پہ فدا کریں. کیسے فدا کریں گے؟ خواہشات جو رکھی ہیں اس کو دبا لیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہلکا لیتے ہیں, شرعی پردے کے حکم کو ہلکا لیتے ہیں کہ اور بھی تو احکام ہیں اللہ کے, اور بھی احکام ہیں, مگر یہ حکم ایسا ہے کہ اس سے ایک دم دل تباہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت ہو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اور ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. یعنی یہاں سے لے کے وہ تارک روڈ تک گئی, چہرہ کھول کے گئی, تو جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا نا, تو 100 لوگ مردوں نے دیکھا, 100 دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پڑی اس کے اوپر. کیا کرنا ہے؟ آسان تو ہے, آپ کو کیا مشکل ہے؟ ایک نقاب ڈال لیں شروع تو ایسے کریں, اگر نقاب بھی نہیں ہے بڑی چادر سے چہرے کو چھپا لیں, اتنا تو آپ کر سکتی ہیں. یہ مت سمجھیں کہ بھائی یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں, مولویوں کی بات تھوڑی, مولوی مسئلہ بتاتا تھوڑی ہے, بناتا تھوڑی ہے, بتا دیتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں آپ تھوڑے سے قیمہ لے کے جاتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, دودھ کو چھپا کے رکھتے ہیں بلی سے, قیمے کو چھپا کے رکھتے ہیں پرندوں وغیرہ سے, چیل سے. کیونکہ میں ایک دفعہ حیدرآباد میں قیمہ لے کر آ رہا تھا 6 نمبر سے بائک کے اوپر, تو بہت دور سے چیل نے جھپٹا مارا اور قیمے کو تھیلی پوری پھاڑ دی. اس میں ایک دم ڈر گیا, بائک بھی گرنے والی تھی, اتنی دور سے اس کی نظر تھی. تو فرماتے ہیں ہم چیل سے چھپاتے ہیں قیمے کو اور گوشت کو اور دودھ کو بلی سے چھپاتے ہیں, تو ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ ہیرا ہے, ہیرا ان کو ہم اس طرح بے پردہ لے کے گھومیں. کوشش کریں شوہر کے الرجال قوامون علی النساء, مرد کو عورت پر حاکم بنائے شریعت کے معاملے میں. مرد کہہ دے بھائی آج سے آپ پردہ کریں گی, اگر وہ نہیں کرتی تو ٹھیک ہے, مارنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, اللہ والوں کی مجلس میں لے کے جائیں, خواتین کو سمجھائیں, شرعی پردے پہ اتنی کتابیں ملتی ہیں, گھر میں لے کر آئیں, تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ وہ کتاب سنا دیں. حضرت والا کی میرے شیخ کتنی ساری کتابیں, اللہ کی محبت جب آئے گی خود بخود پردہ کرنا شروع کر دے گی. ماشاءاللہ میری ہمشیرائیں دو جو ہیں وہ حضرت والا کے بیان سن کے, ایک ہمشیرہ جو طہٰ بھائی کی اہلیہ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر نہیں چھوڑ دی, لے کر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن تھا. اب بتائیے, اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں, تو اللہ کی عطا ہے, جس کو اللہ جس فرمانا چاہے. نقاب ڈال کے جاتی تھیں, ہینڈ کلس پہن کے, آنکھوں کے سامنے جاری لگا کے, مگر کیونکہ وائوا دینے جا رہی ہیں تو اس سے تو تنہائی ہو رہی ہے, دل میں کھٹک ہوئی, والدین بھی پریشان ہو گئے, اتنا پیسہ جاتا ہے, میڈیکل بننا ڈاکٹر نہیں بننا کوئی آسان تھوڑی ہے. بہت سے لوگ اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ میرا یہ بیان ہوا تو ایک صاحب نے کہا وہ اس کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے, ایک ڈاکٹرنی ایسی بھی ہونی چاہیے, مگر اللہ کی حدود وہ دوسری بن رہی ہیں. جس کو اللہ جس فرماتا ہے وہ ایسے گندے ماحول کو چھوڑ دیتی ہے, کیونکہ اللہ کے بہت سارے حکم اس کے اندر توڑتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. ہاؤس جاب کر رہی ہے نامحرم مرد کے ساتھ, بہرحال تو اس نے ڈاکٹرنی چھوڑ دی. پھر ماشاء اللہ حضرت والا کے خلیفہ سے ان کی شادی ہوئی, طہٰ بھائی حضرت والا کے خلیفہ ہیں, ان کا بیان بھی ہوتا ہے اتنے متقی, اور حج میں ان کی ایک نظر بھی خراب نہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ حج کیا اتنے متقی شخص سے ان کی شادی ہوئی. اللہ کا دیکھیے, طیبین کو طیبات ملتی ہیں, مگر ایسا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اس وقت ایسی آئی ہوئی ہے جو بے پردہ گھومتی ہے وہ پریشان نہ ہو, سچی توبہ کر لیں دل میں, جس سے کڑن پیدا ہو جائے مجھے پردہ کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ دن ایک دن اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہم کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے. بہت سی کتنی عورتیں ایئر ہوسٹس بن رہی تھیں, فلم میں کام کرنے والی, ایک خاتون جو ہے وہ نرس بننے جا رہی تھی حیدرآباد میں, فقیر کا الحمدللہ بیان ہوا, بہت سی خواتین بھی آئی ہوئی تھیں. تو ایک خاتون نے ماشاءاللہ نرس بننے جا رہی تھی, اس نے توبہ کر لی اور اس کے ایک عالم سے اس کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ, اب اس کے بچے بھی ہیں, اس کو نیک بنا رہی ہیں, بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے ملنے آتے ہیں وہاں, بچیوں کو اسکارف پہناتی ہیں اور بچے کو ٹوپی پہناتے ہیں, چھوٹے بھی اسے ٹوپی پہنا شروع کر دی. بتائیے میرے بھی کوئی اس میں کمال نہیں ہے, اللہ والوں کی باتیں ہم سنا دیتے ہیں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی صحبت سے زندگی بدل جاتی ہے. زیادہ علم بڑھانے کی فکر مت کریں, جتنا علم ہے, علم بہت بڑی نعمت ہے, علماء کے تو ہم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. اس فقیر سے بہت سے بڑے بڑے الحمدللہ علماء کرام بھی اس فقیر سے بیعت ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں تو مسٹر ہوں مگر علماء بیعت ہو رہے ہیں, یہ حضرت والا کی کھلی ہوئی کرامت نہیں ہے. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا مگر اللہ والوں کی نظریں پڑیں گی. ہمارے شیخ غیر عالم ہیں, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب زان کا تو مالیہ, بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے علماء ان سے آ کے بیعت ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کتابوں میں جو مٹھائیاں پڑھی ہیں وہ کھانے کو ملنی ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ غیر عالم تھے, اور حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ ان سے جا کے بیعت ہوئے. بتائیے کیوں بیعت ہوئے؟ کیونکہ ہم نے جو مٹھائیاں پڑھی تھیں کتابوں میں کھانے کو ملی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی صحبت سے. کیونکہ اصل چیز ہے دینداری, کہ اپنے شیخ کے ساتھ کتنا رہا, اس کے اندر دین کے کتنا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ چیز سچوں کی صحبت سے آتی ہے. کیونکہ عالم جب دیکھتا ہے کہ میں تو علم تو بہت, میں دارالعلوم کراچی سے حاصل کر لیا, بنوئی ٹاؤن سے حاصل کر لیا, اور بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اٹھا لی, مگر میرے علم اور عمل میں فاصلے ہیں. نماز فجر ہی میری قضا ہو رہی ہے, لو بھائی فجر قضا ہو رہی ہے, جھوٹ بول رہا ہوں, مالی معاملات خراب ہیں, اور نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہوں, ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں. ایک عالم ویڈیو گیم کھیلے, اس کی شان کے خلاف نہیں ہے کیا؟ ویڈیو گیم تو اللہ والے بھی منع کرتے ہیں, میرا بیٹا چھوٹا ہے. تو آپ بولیں گے آج تو سارا دین آج سکھا کے جائیں, سکھانے کی کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی سکھا دے اپنی رحمت سے. میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ہمیں اللہ کی سچی محبت نہیں مل پا رہی. اگر ہم یہ چھوڑ کے دیکھیں نا اور کوشش کریں آگے بڑھیں, آج بھی اللہ کے سیل بند مٹکے موجود ہیں, اللہ کی محبت کی شراب والے پلانے والے موجود ہیں, کوئی لینے والا ہو. ابھی میرے شیخ کا کل تھانہ بنا بھون کتنی بڑی خانقاہ ہے, اس کے جو محتمم ہیں سید نجم الحسن تھانوی اس وقت ہیں, حکیم الامت مولانا شاہ شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خانقاہ کے جو محتمم ہیں اس وقت, سید نجم الحسن تھانوی نام ہے, وہ کل آ رہے ہیں ماشاء اللہ 11 بجے حضرت وہاں غرفہ ہمارے شیخ کی مسجد اختر میں ان کا بیان ہوگا تھانہ بھون کی خانقاہ. انہوں نے حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے کیونکہ آپ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے خاص ہیں اور کیونکہ آپ کے اندر سے بھی تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے, آپ کے متعلقین کے اندر سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے کیونکہ سیانت المسلمین کا جلسہ ہوا مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے, جہاں خاص جو بیٹھتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ جو مولانا مفتی تقی اسماعیل صاحب دونوں کا علی کے شیخ, وہ بھی غیر عالم تھے, جہاں وہ بیٹھتے تھے وہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہوتا تھا. تو میرے شیخ کا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں قدم علی کا بیان بھی وہیں ہوا ماشاء اللہ. سیانت المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے نام پر, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مجدد 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو ابھی تھانہ بھون کے جو محتمم کے ہیں وہ کل بیان کے لیے آ رہے ہیں 12 بجے غالباً 11:30-12 بجے اتوار کے دن میرے شیخ کا بیان ہوتا ہے صبح کے دن, تو کل وہ آئیں گے. تو جو آنا چاہے, خواتین کا بھی پردے سے بیان ہوگا, تھانہ بھون سے آئے ہیں اور ہمارے شیخ نے ان کو بیان کے لیے بلایا ہے. وہ تو حضرت کی زیارت کے لیے آئے تھے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں کا تمہارے لیے, اور اللہ والے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. اور جامعہ شیفیہ لاہور میں 3 دن کے لیے میرے شیخ تشریف لے جا رہے ہیں, اس وقت تینوں دن جامعہ شیفیہ لاہور میں ہی قیام رہے گا اتنے بڑے مدرسے میں. مفتی فضل رحیم صاحب جو مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہے, یہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے, مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے ہیں مفتی فضل رحیم صاحب, جامعہ شیفیہ لاہور کے بانی ہیں اس وقت. وہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, حضرت مولانا مظہر صاحب دارالعلوم قاتم علیہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جامعہ شیفیہ لاہور کے جو محتمم ہیں انہوں نے میرے شیخ کو 3 دن کے لیے بلایا ہے جامعہ شیفیہ لاہور میں. یہ فقیر بھی جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے میں 15, 16, 17, 18 مارچ کو. تو تینوں دن حضرت وہاں علماء, پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا میرے شیخ کا 4000 علماء میں بیان ہوا تھا, 4000 علماء تھے اور یہ غیر عالم حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب اور ان کا تمہارے کا بیان ہو رہا ہے اور سب رو رہے تھے. اور حضرت فرمایا تھے کہ ہم لوگ دیکھو بھائی یہ کیمرے ویمرے سے تصویریں سے سچی توبہ کرو. حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا موبائل سے تصویریں مت بناؤ. ایک صاحب بنانے لگے کہ حضرت کا چہرہ بہت نورانی ہے, فرمایا یہ سب سے مت بناؤ یہاں پہ. اور پھر مفتی فضل رحیم صاحب نے فرمایا کہ آج ہم سب لوگ توبہ کرتے ہیں کہ ہم کیمروں سے بھی تصویریں نہیں بنائیں گے. اور اس کے بعد پوری بوریاں بھر کے طالب علموں نے پوری بوریاں بھر کے کیمرے والا موبائل جو ہے وہاں محتمین صاحب کو جمع کروایا. ایسا بیان میں اثر بتائیے, کیونکہ عمل کرنے والے ہیں نا ہم, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں, یہ لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو حکیم الامت جو عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. ان کا نقشے قدم کیا تھا؟ صحابہ کرام کا نقشے قدم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشے قدم. ہم چل نہیں سکتے تو ان کے ساتھ تو دے سکتے ہیں, ان کے بیان تو سن سکتے ہیں. حضرت فیروز میمن .org پہ صبح شام ان کی مجالس آتی ہیں, ان کا درد دل تو دیکھیں, ان کا اخلاص تو دیکھیں. اور اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوا ہے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ. ان کی دعائیں لے کر آ رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ تعالیٰ میں خود حیران ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے جوڑ دیا. میں تو پریشان تھا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد کس سے بیعت ہوں گا, اللہ تعالیٰ نے ان سے جوڑ دیا. اب مرتے دم تک اپنے اوپر شیخ کا سایہ رکھنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں اگر آپ بیعت ہوتے ہوئے شرماتے ہیں مشیر بنا لیں, مشورہ کر لیں, کیونکہ یہ اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کسی اور نام سے مشورہ کر لیں. آسک حضرت پہ میرے شیخ کی ویب سائٹ پہ آپ ای میل کر دیں, زبردست حضرت کے سائن سے جواب آ جائے گا آپ کے پاس. میرے شیخ کا ای میل کر کے تو دیکھیں کہ حضرت میرے اندر چھپائے, بھلے کسی کو مت بتائیں, شیخ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت میرے اندر بد نظری کی بیماری ہے, میں آفس میں عورتوں کو دیکھتا ہوں. حضرت میرے اندر جو ہے, میرے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ لگا رہتا ہے, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, پھر بھی میں جو ہے موبائل کے اندر تصویریں آتی ہیں ان کو دیکھ لیتا ہوں. آپ کو جواب آ جائے گا. اللہ والوں کے جواب میں بھی اثر ہوتا ہے, شرمائے مت. یہ اصلاح والا کام, عزت نفس کو داؤ پہ لگانے والا کام ہے. اپنے عیب بتانا کسی کو بھی منع ہے, مگر شیخ کو بتا سکتے ہیں اصلاح کی نیت سے. میرے شیخ نے فرمایا عبداللہ کے نام سے خط لکھ دیجئے آپ, اصل تو ہمیں جواب مطلوب ہے نا, مگر جو سچے لوگ ہوتے ہیں, سچے مرید ہوتے ہیں, اپنے ہی نام سے خط لکھتے ہیں کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے, آپ بتائیے کیسے اس کی اصلاح ہوگی. سگریٹ پینے کی بیماری ہے, نسوار کھانے کی بیماری ہے, خواتین ہیں, غیبت کرنے کی بیماری ہے, کتنی خطرناک ہے. الغیبت اشد من الزنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آگے آ جاؤ, غیبت جو ہے زنا سے بھی اشد ہے. اب بتائیے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زنا سے کیوں اشد ہے؟ زنا تو اتنا خبیث فعل ہے, صحابہ پوچھ رہے تھے باقاعدہ کہ زنا سے کیوں اشد ہے غیبت, منہ سے کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا. صحابہ کا نام پوچھ رہے ہیں, حدیث شریف میں کھل کے الفاظ آئے, الغیبت اشد من الزنا, مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی اشد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا تو جو ہے, یہ غیبت جو ہے, یہ حقوق العباد میں سے ہے. کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے. آج کل تو ہم مشائخ کی برائیاں, تبلیغی جماعت کی برائیاں, علماء کی برائیاں, اللہ والوں کی برائیاں کرتے ہیں. ہمارے عیب کم ہے کیا؟ ایک شخص نے لکھا, حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی برائیاں شروع کر دیں. فرمایا کہ آپ ان کی نیکیاں بھی دیکھیں کتنی ساری ہیں, صرف عیب ہی نظر آ رہے ہیں. مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے, اس لیے ہمیں ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. گھر کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں اکثر بدگمانی کی وجہ سے, میاں بیوی میں جھگڑے, بچوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی. اچھا گمان رکھیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اچھا گمان کی کیا, اپنے آپ سے 15-20 دلیلیں مانگ لیں کہ شاید یہ وجہ رہی ہو, شاید یہ وجہ رہی ہو, اور شاید یہ وجہ رہی ہو. حدیث میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا, ہر مومن سے اچھا گمان رکھو. تو غیبت کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جو جہنم میں جل رہی ہوں گی اس کی وجہ ناشکری ہے, اور شوہر کی نافرمانی کرنا اور ناشکری کی وجہ سے اور بے پردگی کی وجہ سے. اپنے چہرے کو کھول کے گھوم رہی ہیں, وہاں بھی شاپنگ مال میں چہرہ کھول کے جا رہی ہیں. شاپنگ مال میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے, حضرت کا بہت زیادہ اس پہ بیان ہوا, لکی ون کھل گیا, امتیاز کھل گیا, اور ہائپر مال کھل گیا, فلاں مال کھل گیا. پہلے تو وہاں سعودی عرب میں کھلنا شروع ہوئے تھے, منع نہیں ہے. دیکھیے اگر کسی نے منتر سیکھ لیا تو امریکہ میں جا کے بھی وہ تقویٰ سے رہ سکتا ہے. جس نے تقویٰ کا منتر سیکھ لیا وہ جہاں بھی رہے گا فحاشی کے ماحول میں اللہ والا بن کے رہے گا, دونوں طرف غلط عورتیں کھڑی ہوں گی, نظر جھکا کے گزر جائے گا. جس نے تقویٰ سیکھ لیا, تقویٰ کا سیکھ لیا, ہائپر مال جانا, امتیاز جانا, لکی ون جانا کہیں منع نہیں ہے. مگر آپ جائیں گے تو فوراً گانے بج رہے ہیں, گانے سننا جائز ہے؟ کسی کون کہتا ہے گانے سننا جائز ہے؟ آپ کیا گانے بند کروا سکتے ہیں وہاں پہ؟ اتنے بڑے مال میں گانے بج رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ کے غیر اختیاری نہیں ہے. شاپنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, گناہ سے بچنا ضروری ہے. گانے سننا تو حرام ہے نا بھائی, سب کو پتا ہے. تو شاپنگ مال میں گانے بج رہے ہیں, فوراً وہاں سے باہر آ جائیں. بیٹے میں یہی کسی اور جگہ سے دلاؤں گا, اتنے شاپنگ مالز کھل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے, مارٹ سے دلا دوں گا, مگر یہاں گانے چل رہے ہیں, اس لیے بیٹے ہم وہاں سے جا رہے ہیں. بچوں کو ایسے اسکول میں داخلے دلایا ہو جہاں میوزک کلاسز ہو رہی ہیں؟ لو بتائے, بتاؤ ذرا. چھوٹے چھوٹے فراک کے بچوں کو پہنائی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے لباس پہنائے ہیں, بچپن سے ہی ان کو فحاشی سکھائی جا رہی ہے. بتائیے, کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم بچوں کو فحاشی سکھانا شروع کر دیں گے کیا؟ اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیں گے کیا ہم لوگ؟ کچھ فکر کرنی چاہیے آج کل. اگر اللہ نے, کیونکہ اللہ قلب سلیم کی نشانی ہے, الذی یرشد بنیہ الی الحق, جو اپنے بچے کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے, اس کا مشورہ کریں. ہم کیسے یہاں تو ماشاءاللہ کراچی میں تو ایسے ایسے اسکول کھلے ہوئے ہیں جہاں دین کے مطابق پڑھائی کروائی جاتی ہے, ماشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے. ایپ کس میں نہیں ہوتا, کوشش تو انسان کرتا ہے. تبلیغی جماعت والوں نے البدر اسکول کھولا ہوا ہے, اور بھی بہت سارے دارالعلوم کراچی والوں کو کھولا ہوا ہے. کم از کم دوسروں سے تو بہتر ہے نا, ہم ایپ نکالنے میں ماہر ہیں ہم لوگ. کم از کم ایسی جگہ تو داخل نہ کرائیں نا جہاں پہ بالکل ہی میوزک کلاسز ہو رہی ہیں, عورتیں بے پردہ زلفے کھول کے آ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں تو دین کا ماحول ہے, وہاں بچے زلفے کھولنے والی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. عورت کا بال کھول کے نکلنا ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت جیسے سطر کو دیکھ لیا, عورت کے بال سطر میں داخل ہیں. 100 سال کی بوڑھی عورت بھی ہو جائے اس کے بال دیکھنا جائز نہیں ہے. آپ بتائیے, ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے کھلے ہوئے بال والی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مونٹیسری میں اور کالج میں, یونیورسٹی کے اندر. مگر جو تقویٰ والا ہوتا ہے, میں جب NED یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں بھی لیڈی ٹیچر آتی ہیں کمپیوٹر کلاس لینے, فلاں کلاس لینے یا اور بھی کلاس لینے, تو حضرت نے فرمایا آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں, نظر جھکا کے ہم اپنا کام کر لیں, مگر اس کو دیکھیں مت, کیونکہ بہت سے لوگ بلیک بورڈ کو نہیں بیک بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا. ایک شخص نے لکھا کہ حضرت, ہمارے حضرت والے ہنساتے بھی بہت تھے, فرماتے تھے اذا ہسیتا فقط پھسیتا, جو ہنس گیا سمجھو وہ پھنس گیا. اب جب مائک ہاتھ میں آ گیا تو بات پوری کر کے ہی جائیں گے, کھانا مگر ہم اپنے گھر کھائیں گے. کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ بھلے ہماری بھائی کا, میری ہمشیرہ کا گھر ہے, کہ بیان کے بعد کھانا نہ ہو. حضرت والا فرماتے ہیں بیان کے بعد کھانا نہ ہو. کسی اور وقت ہم, ویسی ہمشیرہ کا گھر ہے, کبھی بھی آ کے کھا لیں گے, اپنے ہی گھر ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اور خاندان میں اگر دین آنا شروع ہو جائے نا, بہت بڑی بات ہے. اصل چیز ہے گھر کے اندر تقویٰ آ جائے, ہمارے خاندان والوں میں گھر تقویٰ آ جائے, خاندان والوں میں فکر ہو جائے اس بات کی کہ ہم لوگ گناہوں سے بچنا شروع تو کر دیں, کم از کم گناہ سے گناہ تو سمجھیں. مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دانا کا تو مالیہ فرمایا تھے کم از کم اتنا ہو جائے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں. ہاں بھائی, سانگ سننا گناہ ہے. اب اس مال میں گانے چل رہے ہیں, ہم یہاں سے باہر جائیں گے, کیونکہ اتنا خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے گانا زنا کا منتر ہے. دیکھیے ہر چیز میں زنا آ رہا ہے, اب کیا کہاں تک پابندی لگائی جائے گی؟ کھلے عام تو آ رہا نہیں آ رہا. گانا زنا کا منتر ہے, غیبت زنا سے اشد ہے, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کانوں سے گانے سننا کان کا زنا ہے, زبان سے غیبت کرنا زبان کا زنا ہے. یہ بتائیے کھلے عام حدیث شریف میں آ رہا ہے, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ غیبت کرنا زنا سے بھی اشد ہے. اب لوگ بولتے ہیں آپ یہ ایسی باتیں مت کریں, تو حدیث شریف کی بات ہے, یعنی آپ حدیث شریف پہ نعوذ باللہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. جب فحاشی اور یعنی پھیل جائے گی تو یہ تو کھل کے بات کرنی پڑے گی, ورنہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے, ورنہ ہمارے ہمیں اس کے احساس بھی نہیں رہے گا. جب بار بار تکرار کیا جاتا ہے کہ بھئی گانے سننا گناہ ہے تو پھر احساس ہوتا ہے, پھر انسان اپنے موبائل کو سادہ ٹون لگا لیتا ہے. حیدرآباد میں اس فقیر کے ہم مسجد میں بیان ہوئے, اللہ کا شکر ہے, اور حضرت والا کے بہت سے خلافہ میں میرے شیخ کے بھی بیانات ہوئے, حضرت طائف صاحب بھی تشریف لے گئے, میرے شیخ بھی, مفتی شاہ صاحب, حضرت مولانا مزہ صاحب دعوۃ مالیہ, تو یہ بیانات شروع ہوئے. تو ماشاء اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے موبائل سے گانے کی ٹونز ہٹا دی, اور بہت سے لوگوں نے میرے شیخ کے پاس بچے جبکہ وہ جائز استعمال کرتے تھے, نیٹ لگا ہوا تھا موبائل میں, تو قریب رکھیے گا, تو ماشاء اللہ اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کیا, اپنے موبائل جو نیٹ والا موبائل تھا اپنے آفس تک رکھا, پھر گھر کے اندر سادہ موبائل رکھ لیا کہ واٹس ایپ چاہیے, فلاں چاہیے, ٹھیک ہے, جائز تصویریں کھینچنی ہیں, یہ فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, اپنے گھر تک رکھا, کیونکہ گھر کے اندر فیس بک کھلا ہوا ہے, گوگل کھلا ہوا ہے, یوٹیوب کھلا ہوا ہے. اب بچوں کو کیا پتا, بچوں نے فیس دبا دیا, گندی تصویر آ گئی, بچوں کو کیا پتا بیچارے کو, گوگل پہ کچھ لکھ دیا اس نے وہ کچھ آ گئی, اور بتائیے, تو چھوٹے چھوٹے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. 10 سال ہمارے شیخ کے ساتھ میرا گاؤں کا سفر ہوا, 10 سال کا بچہ گندی تصویریں دیکھ رہا تھا. بچوں کو بھی مزہ آتا ہے, شیطان بچوں کو زیادہ اکساتا ہے, اس لیے بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سچی توبہ کر لیں, بچوں کو مارم پیٹ نہیں کریں گے, ان کو سمجھائیں گے. اور سب سے آسان حل صرف یہی ہے, ایک ہی حل باقی ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھیں, صرف ایک ہی اس کا حل رہ گیا ہے بس. اب اگر ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے, اللہ والوں کی صحبتیں نہ چھوڑیں, یہ مت سوچیں کہ کھلے عام بیان کرتے ہیں میرے شیخ کے بارے میں, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے لوگ بولتے ہیں تو کھلے عام بولتے ہیں, تو بھائی کھلے عام فحاشی بھی تو ہو رہی ہے, کھلے عام گناہ بھی تو ہو رہے ہیں, کتنے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, مجمع بڑھتا ہی چلے آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ہر گھر میں دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. بتائیے آپ, ہمیں اپنے نفس سے بھروسہ کر کے نہیں, ہمارا نفس تو پاک ہے, ہمارے بچے تو بڑے پاک ہیں, اپنے نفس کو ہی پاک سمجھ لیا, بچوں کو ہی پاک سمجھ لیا, جبکہ فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک باز مت کہو, ہوا عالم و بمن اتقا, اللہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے. تو بہت حضرت فرماتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی پہلے زمانے حضرت فرماتے ٹی وی پہ, بھائی ٹی وی گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے, سانپوں کا پٹارا ہے نا, فرماتے تھے اگر ٹی وی گھر میں ہی رکھیں گے, لوگ بولتے ہیں پھر لوگ دوسروں کے گھر میں جا کے دیکھ لیتے ہیں, اس لیے ہم نے گھر میں ٹیلی ویژن رکھ لیا ہے, تو اب وہ کیمرے والا وہ جو ایک نیٹ والا موبائل ہے, کیونکہ بچے نانی کے جاتے ہیں دادی کے جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں, تو ہم نے گھر میں ہی خرید لیا ہم لوگوں نے, ہے نا. یہی بولتے ہیں لوگ کہ بچے چلو ویڈیو گیم کھیل لیں گے, ویڈیو گیم کے بارے میں بتایا, چھوٹا بیٹا حمزہ ہے, اس نے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت میں اسنیک والا گیم کھیل سکتا ہوں؟ اسنیک والا تو چھوٹے چھوٹے موبائل میں بھی ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا, دیکھو بھائی تمہیں کیا بننا ہے؟ حضرت مجھے اللہ والا بننا ہے. تو اللہ والا کوئی ویڈیو گیم کھیلتا ہے؟ حضرت نے فرمایا, اگر کوئی اللہ والا اس کو آپ دیکھیں, وہ اس سے کوئی آپ اصلاحی بات پوچھنے جائیں اور وہ لگا ہوا, حضرت نے کر کے دکھایا, 4000 کا اسکور کرنا ہے, تو بتائیے, وہ بولے گا لو بھائی ہم تو ان کو اللہ والا سمجھا تھا, ویڈیو گیم کھیلنے میں لگے ہوئے. آج کل کے داڑھی والے بھی میں نے دیکھا, جگہ جگہ جانا ہوتا ہے, کیونکہ میں آفس میں کام کرتا ہوں, آئی ٹی کا ہوں کچھ بھی تھوڑا بہت, تو الیکٹرک بھی جاتا ہوں, پی ایس او بھی گیا اور سب جگہ, تو ماشاء اللہ باشرہ انسان ہے, سب کچھ صحیح ہے ماشاء اللہ, مگر ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کار کا گیم کھیل رہا ہے, باکسنگ کا گیم کھیل رہا ہے. لو بھائی یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے, اللہ والے ان کے غلام جو ہوتے ہیں یا جس کو سچا انسان بننا ہے وہ تو لغو باتوں سے ہی بچتا ہے, لایانی باتوں, اس سے بہتر ہے خاموش بیٹھا رہے. یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, حرام کاموں سے بچ جاؤ, اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑے دنیا کے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے. خواتین ڈائجسٹ پڑھی ہیں, مہندی کے رنگ تلاش کری ہیں گوگل کے اوپر, اور اب بتائیے مہندی کے رنگ جب تلاش کریں گی آپ گوگل کے اوپر یا جو بھی کریں گی, دیکھیے بہت سے بولتے ہیں آپ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں دین کے اندر, مگر المتقی من یتقی شبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچے. آپ مہندی کے رنگ تلاش کر رہی ہیں تو اس میں گندی گندی عورتوں کی تصویریں نہیں آ جائیں گی ایک دم سے, کیا آپ کو جائز ہے کہ آپ نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھیں؟ یعنی عورت کو عورت کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں, کہ وہ غلط لباس کے اندر آ رہی ہے, کیسے کیسے لباس میں پہنی ہوئی ہے, عورت کو سر کے بالوں سے پیروں کو ناخن تک چھپانا تو ضروری ہے, آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے. پھر ہمارے گھر میں ہی پہلے تو ہوتا تھا, مولانا اب بس ختم کر رہا ہوں, مگر تنویر صاحب بھی بولتے ہیں کہ حضرت فیروز محمد صاحب اور کمال جو ہے یہ بیان بریک لگاتے لگاتے آخر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں ختم کرتے کرتے, کبھی ایسے بیان بھی سن لینے چاہیے, ہے نا. حضرت فرماتے تھے ایک حضرت کا بیان, حضرت فرماتے تھے بلی کی دم پہ جب پیر رکھو تو میاؤں کرتی ہے, وہ بہت زور سے میاؤں کرتی ہے, کبھی ایسے بیان سننے چاہیے جس سے ہماری میاؤں نکل جائے, ہے نا. اللہ والے یا ان کے غلام جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں, وہ حضرت فرماتے ہیں اگر تم نے بد نظری پہ بیان نہیں کیا تو تم خائن ہو جاؤ گے. میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا تھا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ علیہ نے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, جب تمہیں مائک ملے تم ڈنکے کی چوٹ پہ بد نظری پہ بیان کرنا بے پردگی پہ, ڈرنا مت کسی سے, بھلے 100 دفعہ بیان بند ہو جائے، اللہ ہزاروں جگہ کھول دیں گے، اسی بیان کی تو ضرورت ہے بند نظری سے، جو بچ جائے گا اللہ کو پا جائے گا. من ترکہ مخافتی، اس نے اللہ کے خوف سے نظر بچا لی، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے گا. حضرت والا کے بہت سے متعلقین ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، پولینڈ، ٹولینڈ، جتنے بھی ٹولینڈ لینڈ ہیں وہاں جاتے ہیں، مگر حضرت سے دعائیں لے کے اور ماشاءاللہ نظر بچاتے ہیں. امریکہ جا رہے ہیں، دبئی میں کتنی فحاشی ہے، دبئی جا رہے ہیں اپنے کام بھی کر رہے ہیں مگر دعائیں لے کے وہاں سے مستقل رابطے میں بیان سن رہے ہیں حضرت کے اور رابطے میں، اور نظر بچا رہے ہیں. اور حضرت بد نظری ہو گئی، لڑکی گزر رہی تھی، نظر پڑ گئی، میں میریٹ ہوٹل میں گیا تھا، میں 5-star ہوٹل میں گیا تھا، گانے چل رہے تھے، میں نے ہیڈ فون لگا لیا، لڑکی آ کے وہ انسٹرکشن دینے لگی، میں نظر جھکا لی، پھر حضرت اس کو ماشاءاللہ بتاتے ہیں. اس میں کیا شرم کی بات ہے، انسان ہے، ایسی جگہیں آ جاتی ہیں، یا لڑکیاں ہی لڑکی ہیں، اب مجبوری ہے، کیا کرے انسان، شیخ سے مشورہ کرے. شیخ اس لیے تو ہوتا ہے، شیخ اس لیے تو ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی ہوتا کہ ہم سارے بالکل متقی بن کے پھر اللہ والوں کے پاس ہاتھ پہ بیٹھ ہوں گے، بلکہ جیسی بھی حالت ہے ہم شیخ کو بتائیں ہمت کر کے. شرمائے مت. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ اجی ہم پہلے اللہ والے بن جائیں پھر شیخ کے پاس جائیں گے. نہیں، جیسی بھی حالت ہے آپ دیکھیے، ہم اللہ والوں کی باتوں میں بہت ہمت ملتی ہے، مشورے میں برکت ہوتی ہے، ہمت ملتی ہے، ان سے کبھی دور مت رہیں. اللہ والوں سے دور ہونا اللہ سے دور ہونا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیندار لوگ ہیں جن کی رگوں میں دین گھس گیا ہے، یہ ایسے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر کر دیے جاتے ہیں. حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو علی بہت زبردست، اللہ نے ظاہر کر دیا ان کو، پورے عالم میں ان کا فیض پھیل رہا ہے ماشاء اللہ. جیسے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا فیض پھیل رہا تھا، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو علی کا فیض پھیل رہا ہے. ان کا جو سچا اتباع والا اصلاح کرنے والا مرید ہے نا، آپ اس کو امریکہ میں بھی دیکھیں گے متقی نظر آئے گا وہ شخص، کیونکہ وہ ان کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے. اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، وہ عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس وقت جو نائبین رسول، جو سچے مشائخ ہیں، ان کی صحبت سے، ان کی صحبت سے دور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. پھر ہماری کس سے دوستی ہوگی؟ دنیا داروں سے، بزنس مین سے، وہ تو سگریٹیں پی رہے ہیں، وہ تو لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں، اور اللہ والے ہر وقت آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت دین کی باتیں کر رہے ہیں. وہ ہمیں برے لگتے ہیں، سیاست والے اچھے لگتے ہیں، ٹی وی والے اچھے لگتے ہیں، کرکٹ میچ والے اچھے لگتے ہیں، اور یہ دین پہ چلنے والے یہ ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو بھائی، یہ تو ہماری غذائیں ہیں، روحانی غذائیں ہیں. اللہ کا شکر ہم کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب دیکھو اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ حقوق واجب ادا کرنے پہ بھی بہت زور دیتے ہیں. بیوی کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، ساس سسر مثل ماں باپ کے ہیں، بھائی بہنوں کا خیال، بچوں کا خیال، حضرت بہت اس کا ماشاءاللہ اہتمام. علماء کا خیال رکھنا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، قاری صاحبان کا خیال، مسجدیں بنوانا، ماشاء اللہ مدارس بنوانا، علماء کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ والوں کی صفات ہوتی ہیں، اس کا بھی یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں. جیسے حامد بھائی گئے تھے حضرت سے ملنے ماشاء اللہ، تو حضرت نے بڑا اکرام کیا ان کا ماشاء اللہ. ایسا لگتا ہے کہ سب اپنے ہی ہیں، اللہ والے کسی کو وہ حقیر تھوڑی سمجھتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے اپنی رحمت سے. ایک سنت بتا دیتا ہوں، جب بھی ہم لوگ کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں پہنے، پھر الٹی آستین میں پہنے. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کرتا تو پہننا ہی ہے. شلوار پہننے، پہلے سیدھے پیر میں پہنے، پھر الٹے پیر میں پہنے. دوسرا طریقہ الٹے پیر میں پہنے، پھر سیدھے پیر میں پہنے. تیسرا طریقہ ہے، مفتی عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ والے، وہ فرماتے تیسرا طریقہ ہے کہ دعوت القاعدۃ مالیہ، بہت بڑے عالم ہیں، حضرت والا کے بڑے خاص خلیفہ، فرماتے تیسرا طریقہ ہے کہ کوئی شخص شلوار لے کے کھڑے ہو جائے اور دور سے کوئی رننگ کرتے ہوئے بھاگتا ہوا ہے اور دونوں ٹانگیں جو ایک ساتھ شلوار میں ڈال دیں، تو ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا. تو سنت شلوار تو پہننی ہے، تو پہلے سیدھے پیر میں پہن لیں پھر الٹے پیر میں. عورتوں کو برقع تو پہننا ہی، کپڑے تو پہننے، پہلے سیدھے پیر میں ہاتھ میں برقع پہن لیں پھر الٹے ہاتھ میں برقع پہن لیں. میری زبان کئی بار پھسل جاتی ہے، میں مطلب تو آپ حضرات سمجھ جاتے ہیں نا. ماشاء اللہ آپ لوگ اتنی محبت سن رہے ہیں. اللہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک عورت تھی، اس کا حضرت والا نے سنایا تھا رحمت اللہ نے، ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. کیا نام تھا؟ رحمت اللہ. تو گاؤں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ بھائی عورت اپنے شوہر کا نام نہ لے. تو وہ جب وہ سلام کرتی تھی بولتی تھی السلام علیکم منے کے ابا، السلام علیکم منے کے ابا. وہ رحمت اللہ نہیں کہتی تھی، وہ اپنے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھتی تھی، وہ رحمت اللہ نہیں کہتی تھی. اور ایک حضرت والا نے ایک لطیفہ سنایا، ہمارے حضرت ماشاء اللہ ہنسا تھا کہ اللہ کی محبت میں پھنسا دیتے ہیں. ایک لطیفہ سنایا، یہ بوڑھے صاحب تھے، چچا میاں، منہ میں دانت بھی نہیں ہے مگر پھر بھی بنے ہوئے تاڑو نمبر ون، عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں. منہ میں دانت نہیں ہے، اور ایک نوجوان نے کہا چچا میاں پیر کور میں لٹکے ہوئے اور تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے. منہ میں بن گئے، پیر تو کباب میں لٹکے ہوئے, گردن تو باہر ہے نا. یہ حضرت ہنسایا اس طرح, حضرت گردن تو باہر ہے کچھ تو مزے لے لوں. حضرت والا ہمارے بہت ہنساتے ہیں ماشاء اللہ, شاہد بھائی ہیں بڑے, حضرت حکیم اختر صاحب رحمتہ اللہ بہت ہنساتے تھے, وہ لطیفے سناتے تھے. وہ باقاعدہ حضرت فرماتے ہیں کراچی میں کیونکہ ڈپریشن بڑھ گیا, بزنس میں لوگ اتنا مشہور ہو گئے, اتنی بزنس نس نس بزی ہو گئی ہے, اس لیے تھوڑا بہت ہنس دینا چاہیے, بیوی کو بھی ہنسانا چاہیے, بچوں کو بھی ہنسانا چاہیے. حضرت والا کے بابا ہیں یعنی حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب کا تو عالیہ کے والد صاحب بیمار ہیں بہت, اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے, بہت ہی بیمار ہیں. تو روزانہ ان کو شاہد بھائی ان کو ہنسانے جاتے ہیں رات کو, چونکہ مریض کو ہنسایا جائے, دل لگی کی باتیں کی جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ دیکھیے اس سے بھی دینداری ہے. اور حضرت میرے شیخ حضرت مولانا مزہ صاحب آنکھ تو علی سے باقاعدہ ملنے آتے ہیں خانقاہ امدادی اشرفی, ایسی کوئی بات نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ والوں کا بڑوں کا دل ہمیشہ صاف رہتا ہے. ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب آنکھ تو علی بڑا اکرام کرتے ہیں حضرت مولانا مزہ صاحب داؤں کا تم عالیہ کے, باقاعدہ خانقاہ امدادی اشرفی تشریف لاتے ہیں. جامعہ اشرف المدارس میں جب حضرت مولانا مزہ صاحب داؤں کا تم عالیہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت ملنے جاتے ہیں, حضرت مولانا ابراہیم صاحب داؤں کا تم عالیہ حضرت والا کے پوتے ہیں, ان سے ملنے جاتے ہیں باقاعدہ. حضرت مولانا ابراہیم صاحب داؤں کا تم عالیہ کی بیٹیا کا نکاح ہوا تو حضرت فیروز مین صاحب ان کے ولیمے میں تشریف لے گئے ماشاء اللہ, انہوں نے بلایا تھا ان کو. اکابرین آپس میں ماشاء اللہ بہت محبت سے رہتے ہیں. اور ایک بات, تبلیغی جماعت بہت مبارک جماعت ہے, تبلیغی جماعت کے جو روزانہ والے ساتھی ہیں اور اس میں جو خانقاہ کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر نوشاد صاحب, وہ بھی ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے حضرت فیروز محمد صاحب کا تمالی کے پاس. اور روزانہ والے ساتھی تین ہیں, وہ تین بزرگ تھے سفید داڑھی والے بڑے نورانی چہرے والے, وہ ہمارے شیخ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب کا تمالی کے پاس آئے ماشاء اللہ. اور اس طرح اکابرین ہمارے شیخ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے, ان سے اللہ تعالیٰ زبردست دین کا کام لے رہے ہیں. جب بڑے چلے آتے ہیں تو چھوٹوں کو بڑوں کی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے, پھر ان سے وہی کام لیا جاتا ہے جو ان کے بڑوں سے لیا جاتا ہے, صرف نام بدل جاتا ہے. آنکھ ہونی چاہیے پہچانے, اور پہچاننے والی آنکھ کون ہے, وہ علماء ہیں, علماء کرام پہچانتے ہیں کہ سچے اللہ والے ہیں, کس لیول کے ہیں وہ اللہ علماء جانتے ہیں. ہم کیسے جانیں گے, ہم تو دنیا میں لگے ہیں, پوری زندگی دنیا کمانے میں گزار دی, منع نہیں ہے. ہر فرماتے ہیں دنیا اس جیب میں ہو جائز, اس جیب میں ہو جائز, اس جیب میں جائز, اس جیب میں جائز, دل میں نہیں ہونی چاہیے. پانی کے اوپر کشتی چلتی رہتی ہے تو صحیح رہتا ہے, کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو پانی ڈوب جائے گی, کشتی ڈوب جائے گی. تو اس طرح دنیا جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو, خدا کو مت بھولو. تو آج ہمیں یہ بات یاد رہ گئی, ہمارے دو دوست یہاں بیٹھے ہیں, ایک یہ ہیں, یہ بھی انجینئر ہیں, یہ بھی انجینئر ہیں, مجھ سے بیٹھ ہیں. تو اب یہ کاروبار بڑھانے کی سوچ رہے ہیں, بھائی کاروبار بڑھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آسمان پہ جھولو ماں خدا کو بھولو, بھول گئے, آسمان پہ جھولو کے ساتھ خدا کو مت بھولو یہ بھی ہے. آسمان پہ جھولنے کے ساتھ تنخواہ بڑھانے کی وجہ سے اللہ کو تھوڑی بھولنا ہے, پھر ٹخنے چھپنا شروع ہو جائیں, داڑھی کٹنا شروع ہو جائے, دبئی جا رہے ہیں تو داڑھی کاٹ دی ہے, ٹخنے چھپا لیے, گانے سننا شروع کر دیے, لیڈیز سے ہاتھ ملا لیا. ارے میں بہت میریٹ ہوٹل میں ایک لڑکی آئی تھی, وہ ہاتھ اس نے ہینڈ شیک کیا تو میں نے کیا کروں, مجبور میٹنگ تھی, ہاتھ ملا لیا. واہ بھائی واہ, ایمان اتنا سستا ہے کہ لڑکی سے ہاتھ ملا لیں ہم لوگ. اگر اللہ والوں نے صحیح صحبت اٹھائی ہوتی تو ہرگز ہاتھ نہ ملاتا لڑکی سے. یہ ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے, یہ مردانہ وار حملہ کرنا یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمت ملتی ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی. بولتے ہیں بھائی یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا, یہ سب یہ بڑا مشکل ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے مشکل تو ہے حکیم اختر, یوں تو اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے, مگر جب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آتا ہے یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد مشورہ کرنا شروع کرے. دیکھیے ہم گنہگار ہیں, میں بھی گنہگار ہوں, آپ سب اللہ والے ہیں, اللہ مجھے اللہ والا بنائے. تو اگر ہم مشورہ کریں گے نا, مشورے بڑی برکت ہوتی ہے, ہمت مل جاتی ہے مشورہ کرنے سے. خاتون خواتین بھی مشورہ کر سکتی ہیں. میرے شیخ کے پاس آپ اصلاحی ای میل کر دیں یا خط لکھ دیں محرم کے دستخط کے ساتھ, حضرت کے پاس سے جواب آ جائے گا. مشورہ کر لیں کہ میں بچوں کی تربیت کیسے کروں, شوہر کا کتنا خیال رکھوں. حدیث میں آتا ہے جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کرے یعنی شرعی پردہ کرے, اور اپنے شوہر کا خیال رکھے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. یہ عورتوں کے لیے اتنا آسان اللہ کا ولیہ بننا, اپنی عزت کی حفاظت کر لے, شوہر کا خیال رکھ لے. شوہر اگر کسی کام کے لیے بلائے اور چولہے پہ بھی کھڑی ہو, حدیث میں آتے فوراً اپنے شوہر کے پاس چلی آئے. عورت کا اتنا شوہر کا اتنا بڑا حق رکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کی پٹائیاں نہ کریں, ان کو فرماتے ہیں مرنڈا کھلاؤ, انڈا کھلاؤ مگر ڈنڈا مت لگاؤ, حضرت فرماتے تھے. اور خوب خیال رکھو, اللہ کی بندی سمجھ کے اس کی خطاؤں کو معاف کر دو. میری جب شادی ہوئی, میری شادی بھی حضرت والا کے خلیفہ کی بیٹی سے ہوئی, آصف کمال صاحب داؤں کا تم عالیہ حضرت والا کے خلیفہ ہیں, بہت پرانے آنے والے ہیں, عامر بھائی آصف صاحب اثر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت. تو تو جب میری شادی ہوئی تو میں اندر گیا, حضرت والا کی خانقاہ میں میری شادی نکاح ہوا الحمدللہ, مولانا مزہ صاحب دانا کا تو علی نے پڑھایا, خانقاہ میں نکاح ہوا, حضرت والا بھی موجود تھے, مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ بھی صوفے پہ تشریف فرما تھے, میرا نکاح ہوا, دادا بھی تھے اور میرے والد صاحب بھی تھے. تو حضرت مولانا مزہ صاحب دانا کا تو علی نے نکاح پڑھایا, پھر جیسے ہی میں اندر گیا نا, حضرت والا ماشاء اللہ اتنی عمر میں 90 سال کی عمر ہے, ایسے ماشاء اللہ حشاش بشاش اور ذہن حاضر, فوراً مجھ سے فرمایا دیکھو بھائی کمال تمہاری شادی ہو گئی, اب بیوی کی 1,00,000 خطائیں ہوں 1,00,000 خطائیں معاف کرنا. وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, اللہ توفیق دے عمل کی. یہ کیونکہ عورتیں تو میں میں بہت کرتی ہیں, ان کے اندر یہ اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے, ٹیڑھی بستی سے پیدا ہوئی ہیں نا, حدیث میں آتا ہے اگر توڑو گے تو ٹوٹ جائیں گی, تو میں میں کریں گی. میں نے آپ سے آرکوپال کے برتن کہا تھا, آپ چارکوپال کے لے آئے. میں نے آپ سے برتن کپڑے لانے کہا تھا, آپ چیتھڑ اٹھا کے لے آئے. ہر چیز میں فی نکال لیں گی, تو ان کی تو میں میں کو برداشت کر لینا چاہیے. اور اگر حضرت فرمایا کسی کی عورت بوڑھی ہو گئی تو اس سے بولے اے میری بڑھیا, شکر کی پوڑیا, واری میری گڑیا. اور حضرت فرماتے تھے اسی طرح, بس آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں, آخری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ جاتی تھی, فرماتی تھی ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں روٹھی ہوں؟ فرمایا جب تو روٹھی ہوتی ہے ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے, میری قسم نہیں کھاتی, اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہے. اس کا مطلب ہے عورتوں کو روٹنے کا حق حاصل ہے, جب وہ روٹ جائے تو فرماتے ہیں تم اس کی طرف جاؤ اور اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالو, بھلے بلہ حلوائی کا اور ریواڑی والوں کا لبے جو بھی شیری ہیں ان کا منہ میں گلاب جامن ڈالو, اگر گالی بھی دے گی تو گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے گی. اور یہ سوچ لے کہ ایک مینا پال رکھی ہے بولے آ رہی ہے, بس آپ چپ چاپ سنتے رہے اس کی باتوں کو, انشاءاللہ بہت سے اللہ والے عورتوں کی تلخ مزاجی کو صبر کرنے سے بہت بڑے اللہ والے بن گئے, ان کی عورتیں تلخ ٹیڑھی پسلی بہت بولنے والی تھیں, انہوں نے صبر کیا اور بہت بڑے اللہ والے بن گئے. ماں میرے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے نیک عورت. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ دل جوڑ کے رکھے, محبت سے رکھے. حامد بھائی ان کے والد صاحب ان کے بھائیوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے, آپس سے اتنی محبت سے رہتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اس زمانے میں کہاں ملتا ہے, ورنہ بھائیوں میں آپس میں رنجشیں الٹی سیدھی باتیں ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. دل ملے رہیں, دل کھلے رہیں, خوشیاں رہیں گھروں کے اندر, یہ بہت اچھا ہے. دل میں بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, چغلیاں نہ ہو, غیبتیں نہ ہو, یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو خوب جزائے خیر دے, ماشاءاللہ ایسے بچوں کو نکالا, آپس میں محبتیں, والد صاحب بھی خدمت کرنے والے, اتنے والد صاحب کا اکرام کرنے والے, اور ان کے والد صاحب بڑے خوشی میں, میرے بچے سب صحیح ماشاء اللہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں, بہت خوش ہیں. اس کے والدین خوش ہوں اپنے امی بچوں سے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. حضرت والا والدین کا بھی بہت ادب سکھاتے تھے, بہت زیادہ ادب. ادب یہ ہے کہ والدین کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, سب سے ادب نام ہے راحت رسانی کا, کہ والدین کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, بس صرف ٹانگیں دبا لینا, مگر ٹانگیں دبانے کا تو فرماتے ہیں والد صاحب کے ٹانگ دباؤ, سر میں تیل لگاؤ. ابو بولے بیٹے نہیں بھائی, وہ شرم آتی ہے, ابو سے بولو اب تھوڑا, حضرت فرماتے ہیں تیل لگا کے وہ کیا نام ہے ٹانگیں دبانا شروع تو کرو, اتنا مزہ آئے گا والد صاحب کو, پھر وہ روزانہ دبوائیں گے. والدین ہیں, ان کا بہت بڑا حق رکھا ہے. میرے امی ابو بھی جدہ سے سن رہے ہیں, سب لائیو بیان ہو رہا ہے, امی ابو نے کہا تھا سنیں گے, تو جدہ سن رہے ہیں, میری کھچائی ہوگی, تم بیان تو بہت کر رہے تھے, باتیں کتنی کر رہے تھے, عمل کتنا ہے تمہارا. تو امی ابو بھی سن رہے ہیں, جدہ میں ہوتے ہیں کیونکہ میری ویب سائٹ بنائی ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بیمار تھے, ہاسپٹل میں داخل تھے, یہ عبدالسمیع میرے ساتھ تھے, اور میر صاحب رحمۃ اللہ مجھے قریب بلایا اور فرمایا تم اپنی ویب سائٹ کھول لو, خانقاہاختر.com میری ویب سائٹ ہے, حضرت فیروز الدین صاحب کو تو علی کی تو ویب سائٹ ہے ہی, اس فقیر فرمایا کیونکہ قادیانی بھی بہت کام کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی کام کر رہی ہیں, تو اس لیے آپ کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے ویب سائٹ کھول لیجئے تاکہ جو اس سے سننا چاہے وہ سن سکے بیان اس میں, کیونکہ میں اپنی رائے سے کوئی ویب سائٹ نہیں کھولی ہے, اب ورنہ ہر کوئی اپنی ویب سائٹ کھول کے بیٹھ جائے, بس یہی اب شو تماشا لگا رہے ہیں. آج کل حضرت فرما رہے ہیں آج کل بہت سے لوگوں کو شوق ہو گیا, یوٹیوب پہ مووی بنائی اور پیچھے سے آن کر دیا سب مجمے کا, ماشاء اللہ پیچھے سے مجمے کی آواز آ رہی ہے, ماشاء اللہ اکیلے بیان کر رہا ہے, کوئی ہے نہیں مجمے میں, بس ویب سائٹ پہ اپنا نام چڑھانا ہے, نام وام سے کچھ نہیں ہونے والا, اصل کام ہے کہ ہمارے ہم اللہ راضی ہو جائے. ابھی تنویر صاحب کے ساتھ ہم آ رہے تھے, ہمارا ارادہ تھا ربانی مسجد میں نماز پڑھنے کا اشارہ تھا, تو مگر کیونکہ رش ملا بہت اس چوراہے پہ, اس یو ٹرن پہ بہت رش تھا, تو میں تنویر صاحب سے کہا مقصد ربانی مسجد پہنچنا نہیں ہے, مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, نماز ہماری نکل نہ جائے اس کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں بلال مسجد میں ہمیں نماز مل گئی الحمدللہ, ربانی مسجد کے چکر میں بس اللہ نماز ہی نکل جاتی ہماری, مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے, بیان کرنا ہی مقصد نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو خوش کر لیں, خوش کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے, اللہ کو خوش کرنا مشکل ہی نہیں ہے, سچی توبہ کر لیں 4 شرطوں کے ساتھ, گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا, جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ, یا اللہ, یا رحمٰن, یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ, یا اللہ, باتیں تو ہو گئی, مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والا بنا دیجئے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ حامد بھائی نے یہاں جو بیان کروایا سو قبول فرما لیجئے, ان کے گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجئے, آپس میں خوب محبتیں ڈال دیجئے ہم سب میں. اے اللہ دلوں کو صاف فرما دیجئے, آپس میں خوب محبتیں ڈال دیجئے. اے اللہ حامد بھائی کے جو والدہ اس دنیا سے چلی گئی, ان کی خوب قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کو خوب قبر میں آرام سے رکھیے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے, ان کے درجات بلند فرما دیجئے. اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اور جو ہے اللہ ہمارے والدین ابھی حیات ہیں, جن کے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے والا بنا دیجئے. اللہ توفیق عطا فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا, اچھے اخلاق والا بنا. اے اللہ ہمارے معاملہ صحیح فرما دیجئے, ہم سب کو جز فرما لیجئے, اس بیان کو قبول فرما لیجئے. اللہ تعالی ہم گنہگار جیسے بھی ہیں آپ کے بندے تو ہیں, کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی, مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اے اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرما, عورتوں کے فتنے سے, موبائل کے فتنے سے, گانوں کے فتنوں سے, دجال کے فتنے سے, اور جتنے فتنے برس رہے اس سے حفاظت فرما, خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اور موجودہ شیخ میرے جو ہیں حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکعہ تم عالیہ, ان کی زندگی برکت عطا فرما. ان کے یا اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. اور جتنے حضرت والا کے خلفاء اور حضرت مولانا مزہ صاحب دامن رکعہ تم عالیہ اور جتنے علماء مساجد مدارس تبلیغی مراکز سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے. اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے. اور آپ راضی ہو جائیے, اس بیان کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں عمل والا بنا دیجئے. اور یا اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کو بھی رابعہ بصری اللہ والی بنا دے. اے اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے. دکھاوے اور عجب اور جہاں سے بچا لیجئے, تکبر سے بچا لے. کسی انسان کو ہم حقیر نہ سمجھیں. اے اللہ کسی بھی حقیر نہ سمجھیں, اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. ہمارے ایک دوست میں ایک صاحب کو کینسر ہو گیا, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جس کی جو بیماری ہے روحانی جسمانی, اے اللہ ہم سب کی اس بیماری کو شفا سے بدل دیجئے, پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجئے, جس کی جو جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ علیہ نبی.